सारे सच्चा बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ की एडी शा नाम बदल दिया मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना मेरे नादे